سلطان نور الدین زنگی کی صلیبیوں کے خلاف ان مہموں کے بعد دو بڑے واقعات عالم اسلام میں نمودار ہوئے تھے۔ پہلا یہ کہ مصر میں صلاح الدین کا باپ نجم الدین ایوب فوت ہو گیا۔ دراصل نجم الدین ایوب کو سلطان نور الدین کی طرح چوگان کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نجم الدین ایوبی سفر میں چوگان کھیلتے ہوئے اپنے گھوڑے کو اس قدر تیزی سے دوڑایا کرتا تھا کہ دیکھنے والے کو گھوڑے کی رفتار دیکھ کر وحشت ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ چوگان کھیلتے ہوئے وہ گر پڑا تھا، سخت زخمی ہوا۔ طبیبوں نے اس کا بہترین علاج کیا، لیکن چونکہ اس کا وقت آخر پہنچ چکا تھا لہذا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا اور وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا۔ دوسرا بڑا حادثہ یہ ہوا کہ نور الدین زنگی اور قونیا کے سلطان خلیج ارسلان کے درمیان اختلافات کی خلیج اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی علت کچھ اس طرح اٹھی کہ قونیا کے سلطان خلیج ارسلان نے ملتیا اور سیواس کے مسلم فرما رواؤں کے علاقوں پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ ملتیا اور سیواس کے حکمرانوں نے سلطان نور الدین زنگی سے التماس کی کہ وہ خلیج ارسلان سے ان کے علاقے واپس لے کر دیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے ایک قاصد پیغام دے کر قونیا کے سلطان خلیج ارسلان کی طرف روانہ کیا اور اس سے ملتیا اور سیواس کے علاقے مسلمانوں کو واپس کرنے کے لیے لکھا، لیکن خلیج ارسلان نے سلطان کے اس پیغام کو کوئی اہمیت نہ دی اور سلطان کے قاصد کو کوئی خاص عزت دیے بغیر واپس کر دیا۔ اس پر سلطان نور الدین زنگی سخت غضبناک ہوا اور خلیج ارسلان کو سبق سکھانے، اس سے مسلمانوں کے علاقے واپس دلانے کے لیے اس نے خلیج ارسلان کے علاقوں پر حملہ کر دیا اور اس سے قیون، مرغش، مہر زبان اور کچھ دیگر علاقے چھین لیے۔ اب خلیج ارسلان کے ہوش ٹھکانے آئے اور وہ جان گیا کہ وہ کسی بھی صورت سلطان نور الدین زنگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا سلطان سے صلح کا خواستگار ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی انتہا درجے کا رحم دل اور شفیق حکمران تھا۔ اس نے خلیج ارسلان کی صلح کی درخواست کو قبول کر لی، لیکن ساتھ ہی دو شرطیں بھی عائد کر دی۔ پہلی یہ کہ خلیج ارسلان نے جن مسلمان حکمرانوں کے علاقوں پر زبردستی قبضہ کیا وہ واپس کر دی۔ دوم یہ کہ جب کبھی بھی سلطان نور الدین زنگی صلیبیوں کے خلاف برسر پیکار ہوا کرے گا، خلیج ارسلان اپنے عساکر سے اس کار خیر میں سلطان کی مدد کیا کرے گا۔ خلیج ارسلان نے سلطان کی ان دو شرائط کو قبول کر لیا۔ اس طرح دو مسلمان حکمرانوں کے درمیان نفرت اور جنگ تول پکڑنے کے بجائے صلح ہو گئی۔ ان دنوں سلطان نور الدین زنگی کے پاس موصل اور سنجار کی طرف سے اس کے بھتیجے اماد الدین اور سیف الدین کے علاوہ موصل کے شیخ عمر کی طرف سے کچھ قاصد آئی اور سلطان کی صلیبیوں کے خلاف حالیہ کامیابیوں پر سلطان کو مبارکباد پیش کی۔ سیف الدین اور اماد الدین تو دونوں سلطان کے بھتیجے تھے۔ جہاں تک شیخ عمر کا تعلق ہے تو ان سے سلطان کو بڑی عقیدت اور ارادت مندی تھی۔ دراصل سلطان خود شریعت کا پابند تھا اور جو لوگ شریعت کی پابندی کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے سلطان ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی شرک اور بدعت کا سخت دشمن تھا اور اسے خانقاہی زندگی سے شدید نفرت اور بیزاری تھی۔ وہ جاہل قسم کے فقراء اور نام نہاد صوفیوں سے بھی بیزاری کا اظہار کیا کرتا تھا، لیکن ایسے اہل علم اور فقراء جن کے اقوال اور افعال سنت نبوی کے مطابق ہوا کرتے تھے اور جو حقیقی معنوں میں اہل اللہ کہلائے جانے کے حقدار ہوا کرتے تھے، سلطان کے دل میں ان کے لیے بڑی قدر اور وقار تھا اور وہ ان کے قدموں میں بیٹھنا سعادت کا باعث اور نجات اخروی کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ شیخ عمر موصل کے ایک ایسے بزرگ تھے جو بذات خود کام کر اپنی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن علم و دانش کے بہرے ذخائر تھے۔ میدان جہاد میں وہ اکثر حصہ لیتی اور دشمن پر سرفروشانہ انداز میں حملہ آور ہونے میں حصہ لیا کرتے تھے۔ شیخ عمر کی انہی خوبیوں اور اوصاف کی وجہ سے سلطان نور الدین زنگی ان کا احترام اور ان کی عزت کرتا تھا۔ شیخ عمر کے متعلق سلطان نور الدین زنگی کی یہ کیفیت تھی کہ جب کبھی بھی وہ موصل جاتا ہمیشہ شیخ عمر کے ہاں قیام کرتا اور ان کے دسترخوان کی روکھی سوکھی کو اپنے لیے بیش بہا نعمت سمجھتا۔ شیخ عمر اگرچہ زہد و قناعت کا پیکر تھے، سلاطین اور عمرہ سے بے نیازی کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن سلطان نور الدین زنگی کے زہد اور ان کے جذبہ جہاد اور دوسرے بے مثل اوصاف کی بنا پر شیخ عمر انہیں بے حد پسند کرتے تھے اور انہیں اپنی نظر التفات کا مستحق خیال کرتے تھے۔ وہ سلطان سے نہایت لطف و کرم سے پیش آتے اور سلطان کو نہ صرف نیرو نصیحت سے نوازتے بلکہ دین کے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی فتح اور نصرت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے۔ سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں پے در پے شکستیں اٹھانے کے باوجود صلیبی سلطان نور الدین زنگی کو نقصان اور زخم پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتے تھے۔ گوہر میدان میں ہر رزمگاہ میں سلطان نور الدین زنگی نے انہیں بدترین شکستیں دی تھیں، اور جو علاقے گزشتہ صلیبی جنگوں میں اہل یورپ کے ساتھ مل کر صلیبیوں نے چھینے تھے ان میں سے اکثر علاقے سلطان نے چھین کر اپنی مملکت میں شامل کر لیے تھے۔ اس کے باوجود صلیبی یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ کسی نہ کسی روز وہ نور الدین زنگی کو اپنے سامنے ڈھیر کرنے کے بعد اپنے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے جو سلطان نور الدین زنگی نے ان سے چھینے ہیں۔ ان دنوں صلیبیوں کو ایک اور امید کی لچک دکھائی دی، وہ اس طرح کی ایک رومن سالار جسے وہ رومن شہزادہ سمجھتے تھے کچھ یورپی صلیبیوں کے ساتھ ایشیا میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ دنیا کے مانے ہوئے تیغ زن اور گلیڈیٹر خیال کیے جاتے تھے، اور خود اس رومن سالار کا خیال تھا کہ کوئی طاقت اسے اور اس کے ساتھیوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ اس کی اس لافزنی سے صلیبیوں کو بھی کچھ حوصلہ ہوا اور انہوں نے اسے ترغیب دی کہ وہ سلطان نور الدین زنگی کے علاقوں پر حملہ آور ہو۔ اس پر رومن سالار مران شہر پر حملہ آور ہوا اور اس کے نباہی علاقوں پر اس نے ترک تاز لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا، اور سمسکین نام کے ایک قصبے کے قریب اس نے پڑاؤ کر لیا۔ سلطان کے مخبروں نے جب واقعے کی اطلاع دی تو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ حیرت کا مقام یہ ہے کہ سلطان کے کوچ کا سن کر ہی اس رومن سالار کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جس بستی کے پاس اس نے پڑاؤ کر رکھا تھا وہاں سے اس نے پڑاؤ فوراً اٹھا لیا۔ ساتھ ہی اس کے مخبروں نے یہ بھی اطلاع دی کہ سلطان بڑی برق رفتاری کے ساتھ اس کا رخ کر رہا ہے اور آتے ہی ان پر حملہ آور ہوگا۔ یہ خبر ان میں مزید خوف و ہراس پیدا کر گئی، اور وہ رومن سالار سمسکین سے اٹھ کر اشتراح کے مقام پر جو ذرا فاصلے پر تھا پڑاؤ کر گیا، پھر وہاں سے بھی بھاگ کر شلامہ چلا گیا۔ سلطان کو بھی پورے حالات سے اس کے تلایا گر خبریں دے رہی تھی، لہذا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اشترہ کے مقام پر مقیم ہو گیا، اور اپنے ایک سالار کو اس نے لشکر کا چھوٹا سا حصہ دے کر تبریا کی طرف روانہ کیا۔ چھوٹے سے لشکر کے ذمے سلطان نے یہ کام لگایا تھا کہ جس طرح اس رومن سالار نے ان علاقوں کے نواح میں مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہو کر یلغار اور ترک تاز کی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اس طرح لشکر کا وہ حصہ بھی نصرانیوں کے علاقوں میں داخل ہو کر اسی طرح نقصان پہنچائے، اور جو کچھ مال ہاتھ لگے وہ ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے جن کا نقصان ان علاقوں میں ہوا ہے۔ لشکر کے اس حصے نے تبریا کے نواحی علاقوں میں انتہائی کامیابی اور سود مند شبخون مارے اور کثیر مال غنیمت لے کر اشتراح کا رخ کیا، جہاں سلطان نور الدین زنگی نے لشکر کے باقی حصے کے ساتھ قیام کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں راستے میں مخاصہ کے مقام پر رومن شہزادہ اپنے لشکر کے ساتھ مال غنیمت لے جانے والے سلطان کے لشکر کی راہ روک کر کھڑا ہوا، لیکن آفرین ہے سلطان کے لشکر کے چھوٹے سے حصے پر کہ جب اس کی مٹ بھیڑ صلیبیوں سے ہوئی تو دونوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جنگ لگاتار لگ بھگ 6 گھنٹے تک جاری رہی، اور بلاخر سلطان کے اس چھوٹے سے لشکر نے ان نامور اور اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھنے والے رومنوں کو بدترین شکست دی اور انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح تبریا پر شبخون مارنے والا سلطان نور الدین زنگی کے لشکر کا وہ حصہ مال غنیمت لے کر سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صلیبیوں کے خلاف نور الدین زنگی کی یہ آخری جنگ تھی جس میں بذات خود اس نے حصہ لیا تھا۔ انہی دنوں مصر میں صلاح الدین ایوبی کے لیے 3 افتادیں اور ابتدائیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، پہلی یمن میں، دوسری مصر کی سرزمینوں میں حبشیوں کی بغاوت، اور تیسری ایک شخص عمار یمنی کی سازش تھی۔ جہاں تک یمن کا تعلق ہے وہاں ایک شخص بن مہدی خارجی نے خروج کیا اور یمن پر اس نے تسلط جما لیا، اور بنو عباس کا خطبہ اس نے موقوف کر کے اپنا خطبہ جاری کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے بڑے بھائی شمس الدین کو یمن پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ شمس الدین توران شاہ پہلے مکہ معظمہ پہنچا اور وہاں سے زبیدہ پہنچا، جہاں عبد النبی بن مہدی خارجی نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا تھا۔ یہاں صلاح الدین ایوبی کا بھائی توران شاہ اس ہولناکی اور اس قوت کے ساتھ عبد النبی نام کے باطنی پر حملہ آور ہوا کہ اپنے پہلے ہی حملے میں توران شاہ نے اسے بدترین شکست دی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ وہاں توران شاہ نے سیف الدولہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود اس نے عدن کا رخ کیا۔ عدن پر حملہ آور ہوا. اس پر قبضہ کرنے کے بعد وہ محلہ سنا اور مدینہ الجنہ کو فتح کرتا ہوا واپس زبیدہ آیا. اس دوران توران شاہ کے نائب سیف الدولانی عبد النبی کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالا تھا. اس طرح یمن کو صلاح الدین ایوبی کے بھائی شمس الدین توران شاہ نے باغیوں اور سرکشوں سے بالکل پاک کر دیا تھا. ساتھ ہی اس نے اپنی کارگزاری کی خوشخبری صلاح الدین کو بھیجی. صلاح الدین ایوبی نے یمن کے حاکم کی حیثیت سے اپنے بھائی شمس الدین توران شاہ کو وہیں قیام کرنے کا حکم دیا. ساتھ ہی اپنے بھائی کو یہ بھی پیغام بھیجوایا کہ یمن کی تمام مساجد کے اندر عباسی خلیفہ کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور سکوں پر بھی سلطان نور الدین زنگی کا نام کندہ کیا جائے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے یمن میں رونما ہونے والے واقعات کی اطلاع سلطان نور الدین زنگی کو بھیجی اور یہ تفصیل سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے بے حد خوش ہوا تھا اور اس نے یمن کی فتح پر کمال مسرت کا اظہار کیا. ساتھ ہی سلطان نور الدین زنگی نے یہ خوشخبری بغداد بھیجی جس پر خلیفہ بغداد نے بے حد خوشی کا اظہار کیا. مورخین لکھتے ہیں کہ خلیفہ بغداد کی رضامندی سے یمن ہی نہیں بلکہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں خلیفہ بغداد کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کا نام بھی خطبے میں پڑھا جانے لگا. دوسری مہم جو صلاح الدین ایوبی کے لیے اٹھی وہ عمار یمنی کی سازش تھی. عمار یمنی ایک شاعر تھا جو مصر میں مقیم تھا لیکن یہ باطنی تھا. جب مصر میں باغیوں کی حکومت ختم ہو گئی اور اقتدار صلاح الدین کے ہاتھوں میں آ گیا تو عمار یمنی کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح صلاح الدین کو قتل کر کے یا صلیبیوں کی مدد سے صلاح الدین کو مصر سے نکال کر مصر میں پھر باطنیوں کی خلافت کو اثر نو قائم کر دیا جائے. اس نے باطنیوں کی مدح میں کئی قصیدے لکھی جن میں ایک قصیدے کے چند اشعار اس کی دلی خواہشوں اور سازش اور بغاوت کی غمازی کرتے ہیں. عمار یمنی نے لکھا ہے، باطنیوں سے محبت کرنے پر مجھے ملامت کرنے والے، اگر تو نے مجھے ملامت کرنے میں کوئی کوتاہی کی تو میں تجھے قابل ملامت سمجھوں گا. خدا کی قسم دونوں شاہی محلوں کے میدان کی زیارت کر اور میرے ساتھ قاہرہ کے ان محلوں کی بربادی کا ماتم کر، وہاں کے رہنے والوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ خدا کی قسم تمہاری وجہ سے مجھ کو جو پھوڑے نکلی تھی وہ کبھی اچھے نہ ہوں گی، نہ میرا زخم کبھی مندمل ہوگا. مصر میں قیام کے دوران باطنیوں کی حکومت کو بحال کرنے کے لیے عمار یمنی نے ایک خوفناک سازش تیار کی اور اپنے کچھ قابل اعتماد ساتھیوں کو اس نے مختلف صلیبی حکمرانوں کی طرف روانہ کیا اور انہیں مصر پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی. خوش قسمتی سے ان میں سے ایک شخص صلاح الدین ایوبی کے خیر خواہ کے ہتھے چڑھ گیا. اس نے اسے گرفتار کر لیا اور صلاح الدین کے پاس لے گیا. صلاح الدین ایوبی کو جب اس سازش کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً عمار یمنی کو گرفتار کر لیا اور جب اس نے اپنا جرم تسلیم کر لیا تو عمار یمنی اور جس قدر اس کے ساتھی اور فدائین تھے سب کو تہ تہ کر دیا گیا. اس طرح مصر کے اندر یہ فتنہ کوئی بڑا طوفان کھڑا کرنے سے پہلے ہی دب گیا. تاہم عمار یمنی کے کچھ ساتھی اس کا پیغام لے کر صلیبی حکمرانوں کے پاس پہنچ گئی. صلیبی پہلے سلطان نور الدین زنگی اور اس کی مملکت میں کوئی بغاوت کھڑی کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے تھے. سلطان نور الدین زنگی یا اس کی مملکت میں کوئی نقصان ہو وہ بے حد خوشی کا اظہار کرتے تھے. گو مصر میں عمار یمنی کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود صلیبیوں کو امید کی ایک جھلک دکھائی دی. شاید وہ مصر پر حملہ آور ہوں، اپنی پوری طاقت اور قوت کو استعمال کر کے مصر پر ضرب لگائیں تو ہو سکتا ہے کہ مصر میں صلیبی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. صلیبی حکمران بھی انہی خیالات سے متعلق سوچ رہے تھے کہ مصر کے اندر ایک تیسرا حادثہ نمودار ہوا جس نے صلیبیوں کی حوصلہ افزائی کی اور سارے صلیبیوں نے آپس میں مشورہ کر کے بہت بڑا اور متحدہ لشکر تیار کیا تاکہ مصر پر ناقابل برداشت ضرب لگائی جائے. مصر میں جو تیسرا حادثہ رونما ہوا تھا وہ مصر میں حبشیوں نے بغاوت کر دی تھی. صلیبیوں کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی حبشیوں کی بغاوت فرو کرنے میں مشغول ہو جائے گا اور جنوب کی طرف جائے گا. مصر کے شمالی حصے کو بالکل فراموش کر کے وہاں اس کا کوئی لشکر نہیں ہوگا، اور اگر اس موقع پر جبکہ وہ حبشیوں کے خلاف برسر پیکار ہوگا وہ شمال سے نمودار ہو کر مصر پر یلغار کر دیں تو کوئی طاقت انہیں مصر پر اپنی حکومت قائم کرنے سے روک نہ سکے گی. لیکن صلاح الدین ایوبی بڑا دانش و عقل والا سالار تھا. وہ جانتا تھا کہ مصر کی بغاوت سے صلیبی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لہذا اس نے بہترین بصیرت کا مظاہرہ کیا. وہ خود اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے نہیں نکلا بلکہ قاہرہ ہی میں رہا اور حبشیوں نے فوبا کے شہروں سے نکل کر سعید شہر پر حملہ کر دیا اور پھر دوسرا شہر اسوان تاراج کرنا شروع کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اسوان کے والی کنز الدولہ کو حکم بھیجا کہ وہ باغی حبشیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، ساتھ ہی اس نے شجاع نام کے ایک سالار کو اس کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ گو امیر کنز الدولہ اور شجاع دونوں نے کئی مقامات پر حبشیوں کا تعاقب کر کے انہیں شکست دی تھی، لیکن وہ مکمل طور پر حبشیوں کا زور توڑنے میں ناکام رہی۔ خوش قسمتی سے ان دنوں صلاح الدین ایوبی کے بھائی شمس الدین توران شاہ نے بھی اس کے ہاں قیام کیا ہوا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے حبشیوں کا زور توڑنے کے لیے اپنے بھائی کو روانہ کیا۔ باغی حبشی توران کی آمد کا سن کر سعید شہر سے نکل کر نوبہ کے شہر میں پھیل گئی۔ شمس الدین نے اس خونخواری، اس دلیری اور جرات مندی سے ان کا تعاقب کیا تھا کہ ہر جگہ انہیں اپنے سامنے رگڑتا چلا گیا اور جس قدر باغی تھے ان کا خاتمہ کرتے ہوئے نکل گیا تھا، یہاں تک کہ سارے حبشی باغی اکٹھے ہو کر ابریم نام کے قلعے میں محصور ہو گئے۔ توران شاہ نے آگے بڑھ کر ابریم کے اس مضبوط گڑھ اور قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اس قدر شدت سے محاصرہ کر لیا کہ محاصرین چلا اٹھے۔ پھر توران شاہ ان پر اس زور سے حملہ آور ہوا کہ ان کا محاصرہ توڑتے ہوئے وہ ابریم میں داخل ہوا اور جس قدر باغی تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس طرح صلاح الدین ایوبی کے بھائی شمس الدین توران شاہ نے حبشیوں کی بغاوت کو کامیابی کے ساتھ ناکام کر دیا تھا۔ لیکن جن دنوں حبشیوں کی سرکوبی کی جا رہی تھی ان دنوں صلیبیوں کا لشکر متحد ہو چکا تھا اور مصر پر ضرب لگانے کے لیے پیش قدمی کرنے والا تھا۔ 569 ہجری کو عید الفطر کے روز سلطان نور الدین زنگی غربا اور مساکین میں خیرات اور صدقات اور مستحقین کی مدد کرنے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گیا اور یہ سلطان نور الدین زنگی کی آخری عید الفطر تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان کے لشکریوں کے قاضی شمس الدین نے عید کی نماز پڑھائی، اس کے بعد سلطان دمشق کے میدان اخضر میں چوگان کھیلنے گیا۔ ایک امیر نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان محترم، یہ کتنا بابرکت دن ہے کہ آج ہم سب اس میدان میں جمع ہیں، لیکن خدا معلوم آئندہ سال ہم یہاں ہوں گے بھی یا نہیں۔ اس پر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، سال تو بڑا لمبا عرصہ ہے میرے بیٹے، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک مہینے کے بعد ہم یہاں جمع ہو سکیں گے یا نہیں۔ شاید ایک مہینے کے یہ الفاظ قدرت اس کے منہ سے خود نکلوا رہی تھی، اس لیے کہ چند دن بعد سلطان کے گلے میں معمولی تکلیف ہوئی، پھر بڑھتے بڑھتے خناق کی صورت اختیار کر گئی۔ طبیبوں نے علاج شروع کیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اسی دوران صلیبی ایک بہت بڑا لشکر جمع کر چکے تھے اور مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کی تیاری کر رہے تھے۔ انہیں سلطان نور الدین زنگی کے علیل ہونے کی خبر بھی مل گئی تھی، جس پر وہ اور زیادہ شعر ہو گئی۔ اس بنا پر ان کے لشکر نے مصر کی طرف کوچ کیا۔ سلطان بے شک بیمار تھا لیکن اس نے اس موقع پر لشکر کو تیار کیا۔ لشکر کی کمانداری مجددین کو سونپی گئی، بڑے بڑے سالار اس کی کمانداری میں دیے گئے۔ اس طرح صلیبیوں کے اس لشکر کی راہ روکنے کے لیے مجددین اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر گیا تھا۔ مجددین چاہتا تھا کہ مصر کی حدود سے بہت دور صلیبیوں کے اس لشکر کو جا لے، اور ایسے ہی ہوا۔ اس نے بڑی برق رفتاری سے سفر کیا اور مصر کی سرزمین سے دور کھلے میدانوں میں صلیبی لشکر کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے مجددین نے اپنے لشکر کی صفیں درست کی، اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا، وسطی حصے میں خود رہا، ساتھ اس نے اپنے بھائی شمس الدین کو رکھا۔ لشکر کے دائیں حصے کی کمانداری خطلق کر رہا تھا، اس کی نائب کی حیثیت سے نجم الدین اس کے ساتھ تھا۔ لشکر کے بائیں حصے پر اسامہ بن مرشد سالار تھا، جبکہ قطب الدین اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ لشکر کی صفیں جب درست ہو چکی تب سارے سالار مجددین کے کہنے پر اس کے قریب جمع ہوئے اور وہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزوں، آج ہمارا رہنما، ہمارا خیزر ہمارے ساتھ نہیں ہے، بیمار ہے، میرا اللہ اسے شفا دے۔ ہمارا جنگ کرنے کا طریقہ وہی ہوگا جو پہلے سلطان کا ہوا کرتا تھا۔ یاد رکھو، اسے اپنی زندگی کی سب سے اہم اور آخری جنگ سمجھ کر لڑنا ہے۔ اگر آج ہم نے ان صلیبیوں کو شکست دے دی تو یاد رکھنا، یہ بہت سوچ بچار کے بعد آئندہ ہمارے خلاف اٹھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے مجددین خاموش ہو گیا، اس لیے کہ صلیبیوں کے لشکر میں تبل اور نقارے بجنے لگے تھے۔ لہذا اپنے سالاروں کو مخاطب کرنے کے بجائے وہ دشمن کے لشکر کی طرف دیکھنے لگا۔ دشمن کے لشکر میں ایک قیامت خیز ہلچل برپا تھی۔ اس موقع پر چند لمحوں تک دشمن کے لشکر کو دیکھنے کے بعد مجاہدین کی نگاہیں لمحہ بھر کے لیے آسمان کی طرف اٹھ گئیں. پھر گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے سجدے کے انداز میں اس کا سر اپنی زین کے کونے پر جھک گیا تھا. پھر وہ دعا مانگ رہا تھا جبکہ اس کے ارد گرد کھڑے سارے سالار اس کے دعا یا الفاظ کو سن رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا، اے خدائے مہربان، تیرے ہی حکم سے شفق آسمان کی بیگوئی سے گلے ملتی ہے، تیرے ہی حکم سے سردی کے برفانی جنگ میں برف میں ڈھکی وادیوں کے اندر بے برگ و بار درخت پتوں کا لباس پہنتے ہیں، خشک گھاس ہریالی کو گلے لگاتی ہے، پھولوں کی گہرائیوں میں خوشبوئیں اترتی ہیں، سورج کی شعائیں بادلوں کو رنگین کر جاتی ہیں. میرے اللہ، تو ہی زندگی کی تہوں میں حسن و فرحت پوشیدہ کرتا ہے، تیرے ہی فرمان کی وجہ سے رات اپنی تاریکیوں کے ساتھ نزول کرتی ہے، سحر فطرت کے گیت گاتے ہوئے نمودار ہوتی ہے، تیرے ہی کہنے پر بادلوں کے تاریک وزنی ٹکڑے ہواؤں کے دوش پر سوار ہوتے ہیں. میرے اللہ، میرے مالک، قلزموں کے بکھرتے زورے صحراؤں کی تپتی ریت، زمین کے ذرے ذرے، دریاؤں کے قطرے قطرے، نگاہوں کی وسعتوں، ذہن کی کشادگیوں، برف کی کڑک، زلزلوں کی دھمک میں تیری ہی صناعی، تیری ہی قدرت پناہ ہے. میرے اللہ، اس پیمانے مشیت میں تو ہی مکان کو لا مکان، تو ہی ستاروں کو کہکشاں، تو ہی ذرے کو صحرا، تو ہی قطرے کو سمندر کرتا ہے. میرے مالک، مسجدوں میں، دیر و حرم میں تجھے ہی معبود کہہ کر عبادت کی جاتی ہے، کلیساؤں اور سموؤں میں تیری ہی پرستش کی جاتی ہے، ہیکلوں اور معبدوں میں ہی تو ہی پکارا جاتا ہے، اذیتوں کے سمندروں میں، عذابوں کے قلزموں میں میرے مالک، لوگ تجھے ہی مایوس ہو کر مدد کے لیے پکارتے ہیں. میرے اللہ، دشمن ہمارے سامنے مایوسی میں لپٹی مرگے ظلمت، اندھے جبر کی علامت، بہرے ستم کا نشان بن کر کھڑا ہے، چاہتا ہے اپنی گندی تہذیب اور ثقافت کے شولوں اور مرگ کے تہواروں کی سی ہولناک تباہی ہمارے جسموں میں جبر، خون ریزی اور خون بھری سلیبیں نصب کر دیں. میرے اللہ، اپنی ذات کے تقدس کے صدقے میں مجھے استطاعت عطا فرما کہ میں تیری حمایت اور بلبوتے پر دشمن کے حلق کا پھندا، اس کی زبان کا کانٹا بن جاؤں. میرے اللہ، میں نے زندگی میں اگر کوئی نیکی کی ہے تو اس نیکی کے سلے ہی میں اس میدان کارزار میں مجھے کامیاب اور کامران رکھنا. میرے اللہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے صدقے میں اور صدیق کی صدیقیت، فاروق کے عدل، عثمان کی حیا اور علی کی شجاعت اور جوان مردی کے صدقے میں میرے اللہ، دشمن کے مقابلے میں مجھے اسلامی احیاء کی لہروں، روشنی کے سفیروں جیسا کامیاب اور حقائق اور آشنا لمحوں اور صبح درخشاں جیسا فوز مند رکھنا. یہاں تک کہنے کے بعد مجددین نے اپنا سر اوپر اٹھا لیا تھا. اس کے ارد گرد کھڑے سارے سالاروں کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں. سب نے دیکھا اپنے سینے سے سر اٹھانے کے بعد اس کی آنکھیں مجددین کی چھاتی بن گئی تھیں اور وہ دشمن کے لشکر کی طرف دیکھنے لگا تھا. اس موقع پر اس کی آنکھوں میں قضا کے سائبانوں جیسی چمک اور چہرے پر اجل کے کاروانوں کے سالار جیسی غضبناکی چھائی ہوئی تھی. پھر اپنے سالاروں کی طرف دیکھے بغیر اس نے بلند آواز میں انہیں اپنے اپنے لشکر کے سامنے چلے جانے کا حکم دے دیا. اور یہ حکم سنتے ہی خطلق، نجم الدین، اسامہ بن مرشد اور قطب الدین اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے چلے گئے. پھر مجددین نے تیز انداز میں تکبیر بلند کی اور اس کے جواب میں اس کے لشکریوں نے ایسے پرجوش انداز میں تکبیریں بلند کی کہ تکبیروں کی آوازیں یوں بلند ہو کر سنائی دینے لگی جیسے وہ کوہ رومن کو ہلا کر رکھ دیں گی. پھر مجددین نے اپنے کام کی ابتدا کی اور اس نے لشکر کو آگے بڑھایا. پھر وہ صلیبیوں پر خد و خال اور اعضا پر متکوک کیفیت طاری کرنے والے موسم سرما کے سرد قہر آلو جھکڑوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا. صلیبیوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے مجددین کے حملوں کو روکتے ہوئے جوابی کارروائی کی، لیکن اپنی کارروائی میں وہ کوئی خاص تاثر نہ چھوڑ سکے، اس لیے کہ اس وقت تک مجددین اور اس کے سالاروں نے بے روک حملے کرتے ہوئے ان کی اگلی صفوں کا یکسر خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا. اور اب تیز نوک والے تیروں کی طرح صلیبیوں کے لشکر کے وسطی حصے کی طرف گھسنے کی کوشش کر رہے تھے. پھر صلیبی سالاروں نے دیکھا کہ ان کے وسط میں پہنچ کر مجددین اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہا تھا، رب قادر قدوس کی عبادت کرنے والوں، رسول خاتم کی آن کے پاسبانوں، ابو بکر کی راست گوئی، عمر کی معدلت، عثمان کی غمگساری، علی کی سادگی اور فرما برداری کے وارثوں، کن کے جگرداروں، قافلے رفتگان بدر و حنین، یرموک اور احد کی ہمت ارجمند بخت بلند کے رکھوالوں، دشمن کی اگلی صفوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اب دشمن کے وسط تک تم پہنچ چکے ہو، اور ان کی حالت ٹوٹے پیالے کرچی کرچی جام جیسی کر کے رکھ دو۔ دیکھو دشمن شکست اٹھا کر بھاگنے کے لیے پر توڑ رہا ہے، اور شکست دے کر ان کا ایسا تعاقب کرنا ہے جیسے کوئی سعادت مند جانیسار چرواہا اپنے ریوڑ پر حملہ آور ہونے والے بھیڑیوں کا پیچھا کرتا ہے۔ مجددین کے ان الفاظ نے اس کے لشکر میں ایک آگ سی لگا دی تھی، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ زوردار انداز میں حملہ آور ہونے لگے تھے۔ ان کے حملوں نے صلیبیوں کے بازو شل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے قلب و جگر میں پشیمانیاں اور رسوائیاں بھرنی شروع کر دی تھیں۔ اپنے تیز حملوں کے باعث مجددین اور اس کے لشکریوں نے دشمن کے نخوت بھرے ضمیر و پندار اور فسق و فجور بھرے ان کے رشک و حسد، عداوت و رقابت بھری حیوانی خواہشوں، چہروں کی شکن شکن اور تن کو لخت لخت کرتے جلتی رزمگاہ میں 400 جرات مندی و شجاعت کی مہریں ثبت کرتے ہوئے اپنی فتح و فوز مندی کے در کھولنے شروع کر دیے تھے۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی، ہزیمت اٹھا کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجددین اور اس کے لشکریوں نے ایسا خوفناک تعاقب کیا کہ تعاقب کے دوران دور تک ان کی لاشیں بکھرتی چلی گئیں۔ میدان جنگ میں پہلے اس نے خیمے نصب کرنے کا حکم دیا، پھر زخمیوں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ وقت کی ستم ظریفی کہ جس روز مجددین صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا، اس کے اگلے روز مسلم قوم کا رجل عظیم سلطان نور الدین زنگی موت کی پکار پر لبیک کہتا ہوا اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ انتقال کے وقت سلطان کی عمر 58 برس تھی اور مدت حکومت 28 برس تھی۔ وفات پاتے وقت اس کی ساری آرزویں قریب قریب پوری ہو چکی تھیں۔ صلیبیوں کو اس نے ارض شام سے نکال دیا تھا، مصر کو وہ اپنے زیر اقتدار لا چکا تھا۔ صرف ایک آرزو باقی تھی کہ وہ بیت المقدس کو نصرانیوں کے پنجے سے چھڑائے، اور یہ حسرت وہ اپنے دل میں لے کر کوچ کر گیا۔ سلطان کی میت کو دمشق کے علماء اور صلحاء نے غسل دیا، اور پھر رزق حلال سے تیار کیے ہوئے پاک کپڑے سے اسے کفنایا گیا تھا۔ لوگوں کے دکھ اور رنج اور افسوس کا یہ عالم تھا کہ کوئی اس کا منہ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ اس کا جنازہ جب اٹھایا گیا تب ہر طرف نالہ و شیون روتے اور آہوزاری کرنے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ دمشق اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کا اس قدر اجدہام تھا کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ لوگ جوق در جوق، امبوہ در امبوہ آتے اور میدان اخضر میں نماز جنازہ پڑھتے۔ اس طرح سلطان پر کئی جگہ نماز جنازہ پڑھی گئی تھی۔ پھر میت کو مدرسہ نوریہ میں لایا گیا، جو سلطان نے سفر آخرت سے پہلے اپنی نگرانی میں نہایت اہتمام سے بنایا ہوا تھا۔ اس جگہ لوگوں نے اس کی آخری آرامگاہ تیار کی، اور ملت اسلامیہ کے اس فرزند جلیل کو وہاں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سلطان کی وفات کا دن دمشق میں قیامت کا دن تھا۔ اس کی رحلت اہل دمشق پر بجلی اور برق بن کر گری تھی، اور ہر ایک کے دل میں صبر و ضبط کو خاک کرتی چلی گئی تھی۔ اکثر لوگ سلطان کی رحلت پر دھاڑے مار مار کر رونے لگے تھے، اور کئی افراد بے ہوش ہو گئے تھے۔ دمشق کا چپا چپا شور محشر کا نمونہ پیش کرتا تھا۔ عالم اسلام میں یہ خبر پھیلی تو ہر طرف ماتم برپا ہو گیا، اور مسلمانوں کی نظروں میں دنیا تاریک ہوتی دکھائی دی۔ خلیفہ بغداد اور مصر میں صلاح الدین ایوبی کو جب یہ خبر ملی تو وہ بے اختیار رو دیے، اور سلطان کے بیٹے کے ساتھ ساتھ دمشق کے عمرہ کو بھی دردناک اذیتی خطوط لکھے۔ سلطان نور الدین زنگی کا مزار آج بھی دمشق کے بازار شوخ الخیاطین میں مرجع خاص و عوام ہے۔ صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد مجددین نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک شب وہیں قیام کیا۔ اگلے روز جس وقت وہ وہاں سے دمشق آیا تو قاصد وہاں پہنچے، اور انہوں نے سلطان کی رحلت کر جانے کی خبر سنائی۔ یہ ہولناک خبر سنتے ہی مجددین کے علاوہ سارے سالاروں کی آنکھیں نمناک ہو گئی تھی، سب رو دیے تھے۔ لشکر کے اندر ہچکیوں اور سسکیوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر لشکر نے وہاں سے کوچ کیا تھا۔ جس وقت لشکر دمشق کی طرف جا رہا تھا، سب سے آگے مجددین تھا، اس سے پیچھے خطلق، شمس الدین، نجم الدین، اسامہ بن مرشد اور قطب الدین تھے، اور پیچھے پورا لشکر سفر کر رہا تھا۔ پورے لشکر میں خاموشی تھی، صرف گھوڑوں کے گردن سے بندی جرس کی آوازیں یا ہچکیوں اور سسکیوں کی صدائیں لشکر کے اندر سے سنائی دیتی تھیں۔ ایسے میں لشکر کے اندر جو مفتی تھا وہ بڑے دلسوز آواز میں کہہ رہا تھا، ہمارا سلطان تو ہمارا مہربان آقا اور جانثار تھا، موت کے بے کنار سایوں، آندھیوں کی طرح اٹھنے والے بغاوت کے شعلوں کے سامنے مسلمان قوم کی رگوں کا متحرک خون اور ملت کی فتح مندیوں کا سہاگ تھا۔ گو کائنات کے ہر شے کو ختم ہو جانا ہی لا فنا صرف میرے رب کی ذات ہے، پھر بھی اے ہمارے مہربان سلطان ہم تمہیں بھول نہ سکیں گے۔ صلیبیوں کے آگ و خون کے آشوب، ان کے گھناؤنے مقاصد، ان کی مکروہ خواہشوں کے سامنے تو اپنے آبا کے کارناموں کی درخشانی بھسم کر دینے والی جوالا مکھی سرفروشوں کی سرفراز کرتی سائی اور روحوں کی شادابی تھا۔ دشمن کو پابند سلاسل کرنے والا ہمارے لیے ایک قلعہ شکن گرز تھا، تو ہمارے گھروں کی برکت اور ہمارے وجد و حوصلوں کا امین تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اس مفتی کی آواز آنی بند ہو گئی، اس لیے کہ اس کی آواز سے لگتا تھا کہ وہ خود بھی دھاڑے مار کر رو رہا ہے۔ اس کے اس انداز پر لشکر میں آہوں اور سسکیوں کی آواز اور زیادہ گہری ہو گئی اور بلند ہو گئی تھی۔ لشکر کے آگے آگے سفر کرنے والے مجددین کی آنکھوں سے آنسو روان تھی، اور اس کے پیچھے جتنے سالار تھے ان کی آنکھیں بھی بارش کی طرح برس رہی تھی۔ یہاں تک کہ مفتی نے پھر کہنا شروع کیا، تیرے بعد ہماری حالت تنگ و تاریک زندان شب کی خاموش فضاؤں میں زندگی کی قید و بند کے آزاد ساحلوں سے نا آشنا سمندروں کی لہروں سے بھی ہولناک اور بدتر ہوگی۔ ہم تم سے تمہاری ذات کے اندرونی صفات سے محبت کرتے تھے، تو ہماری آنکھوں ہمارے آدرشوں کا نصف و نہاد تھا۔ تیری بولتی خاموش آنکھیں، تیرا جلال آگین چہرہ دشمن پر ایسا خوف، ایسی وحشت طاری کرتا تھا جیسے سورج کی شعاؤں سے بادل رنگین ہو جاتے ہیں۔ دشمن کی بے دینی اور ظلم کے سامنے تو ہمارا مستحکم قلعہ اور ناقابل تسخیر برج تھا۔ ہمارے ہاتھوں میں تو صلیبیوں کو درست کر دینے والا آہنی اور طلسمی عصا تھا۔ تیرے بعد ہماری کامیابیاں خاک آلود، ہماری سرفرازیاں راکھ ہو جائیں گی۔ ہاں، تو ہماری جرات مندی اور ہماری سرفروشی کی کتھا تھا، ہماری جانثاری کا ایک سنہرا باب تھا۔ تیرے بعد قوم کے جوان شام غم کی طرح دھواں دھواں دھول دھول ہو رہے ہوں گی، قوم کے بوڑھے دمک زدہ در و بام کی طرح لرستے ہوں گے، بہنیں ابر کا سایہ تلاش کرتی پرندوں کی طرح بھٹکتی ہوں گی، بیٹیاں شجر کی گود میں خزاں رسیدہ پتیوں کی طرح زمین پر گرتی پڑی ہوں گی، چرواہے اپنے کپڑوں کو چیتھڑے کرتے ہوئے رجز پڑتے ہوں گے، سیاہ رات کے کفن میں مائیں کھڑے بے سمر بے بار اداس درختوں کا سما پیش کر رہی ہوں گی، پوری قوم ملت نا امیدیوں اور محرومیوں کی لہروں کے اختراج کا منظر پیش کر رہی ہوں گی۔ آہ، تو ہمیں ڈوبتے سورج کے اداس دھندلگوں اور دشت ویران میں ابد کے مسافروں کی طرح لوٹا لوٹا چھوڑ کر چلا گیا۔ کاش میں شکستوں کے غبار سے محفوظ کوئی خیمہ ہوتا اور تیری قبر پر یتیم کی گہری گھٹاؤں کی طرح نمودار رہتا۔ کاش میں پانی سے بھرا بادلوں کا ٹکڑا ہوتا اور تیرے مرکز پر برس کر دکھوں کے نوحوں کی طرح ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہوتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مفتی بری طرح رو دیا تھا، اس کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ لشکر کے اندر ہچکیوں اور سسکیوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ لشکر کے آگے مجددین ایک عجیب سے کرب میں مبتلا تھا، اس کا دل اس کی روح رو رہی تھی، آنکھیں پانی برسا رہی تھیں۔